u er bent op deze, nou, misschien iets minder mooie, maar toch wel mooie dag. Zo aan het eind van de vakantie. Ik ben Annemiek en ik leid jullie door de dienst van morgen. En ik zou zeggen, voel je vrij. Misschien kom je heel vaak in de kerk, misschien eigenlijk niet zo vaak. Dat geeft niks. Hoe het ook is, voel je welkom om de manier de diensten te beleven op een manier die bij je past. Dus bid mee, zing mee, van harte uitgenodigd. Dan voel je ook vrij om gewoon lekker te kijken en te luisteren. Zullen we eerst een moment naar God gaan, naar Jezus, om met hem te praten en onze aandacht op hem te richten. Bid met me mee of luister naar de woorden die ik uitspreek. Dank voor deze nieuwe dag, Heer. En dank dat we hier zo bij elkaar mogen zitten vanmorgen. Heer, het is vandaag Moederdag. We bidden voor alle vrouwen hier vanmorgen in de kerk. Voor alle vrouwen in de Ronde Venen. Voor vrouwen over de hele wereld. We bidden, Heer, voor hun liefde. Voor hun moed. Voor hun inzet, hun zorg, hun aandacht. We bidden voor wie ze zijn. We danken u, Heer, voor alle vrouwen die hier vanmorgen zijn. Misschien zijn ze moeder, misschien ook niet. We bidden voor de vrouwen die graag moeder zouden willen zijn. Heer, u ziet hun tranen en u ziet hun verlangen. We bidden ook voor de vrouwen die moeder zijn. En u ziet ook hun verlangen. En wellicht soms ook hun tranen. Heer, u ziet alles wat in hen leeft. Want u weet als vader, als geen ander, hoe het is. Om vader te zijn, om te houden van een kind, maar ook om verdrietig te zijn om een kind. Heer, dank dat u ons hart kent, dat u onze tranen ziet en onze vreugde en onze blijdschap. En ik bid u, Heer, voor ons allemaal zoals we hier vanmorgen zitten, vrouwen, maar ook mannen, kinderen, gaat u met ons mee in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Ik heb iets meegenomen voor morgen. Ik ga het eerst even pakken. Dat is denk ik handig. Ik wilde hem eigenlijk ophangen. Maar dat lukte niet zo goed. Ik hou hem gewoon even vast. Zo. Deze heb ik meegenomen. En je denkt misschien, waarom heb je nou een vlag bij je? Want waar denk je aan bij een vlag? Help eens even. Nog niet zo lang geleden. Roep maar. Aan Koningsdag toch? We hebben sinds 5 jaar in Nederland een koning. Ik ben opgegroeid met Koninginnedag. Dus ik denk nog elke keer op 30 april. Oh nee, 27, hoe zat het ook alweer? Maar ondertussen hebben we echt 5 jaar een koning. En ook een koningin trouwens. Maar wel een koning. Willem-Alexander. Toch? En hebben we Koningsdag gevierd met vlag. Wie had zijn vlag uitgehangen? Buiten? Ja, best veel mensen, hè? Misschien heb je er ook wel onder nog even gezongen of ernaar gekeken? Zou kunnen, toch? En weet je wat nou zo mooi is? Vandaag zijn we in de kerk. En Koningsdag is al lang voorbij. En toch is er in de Bijbel ook een Koningsdag. Wist je dat? Dat is echt waar. Niet voor koning Willem-Alexander. Nee, 3 dagen geleden was het in de hemel ook Koningsdag. Ja, want 3 dagen geleden was het hemelvaart. En op hemelvaart vieren wij dat onze koning, Jezus, van de aarde naar de hemel ging en weer terugkwam in de hemel. Koningsdag. En daar werd hij gekroond tot koning. Ik kan me zomaar voorstellen, ik was er niet bij, ik ben er niet bij, maar als je in de hemel op dat moment bent, dat daar die engelen met vlaggen stonden vast, toen hun koning daar kwam. Koningsdag. Hemelvaart is Koningsdag. Daar gaat het vanmorgen ook over. Dus ik heb hem toch meegenomen als symbool daarvoor. En daar gaan we vanmorgen over praten. Over Koningsdag in de hemel. Maar we gaan eerst zingen. Met We Are The Sound. houdt vol. Hij laat niet los. God is voor ons. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt. Want hij laat ons nooit alleen. God is voor. Het is eigenlijk een lied voor iedereen, hè? Houd vol. Een prachtige boodschap die God ons geeft. En we hebben ook een lied wat we speciaal voor de kinderen zingen altijd. Of eigenlijk met de kinderen zingen. En dat gaan we nu ook doen. Want er werd net al gezegd iets over Koningsdag. En daarom gaan we ook een feestliedje zingen. Kennen jullie het allemaal? Wij vieren feest. Ja, ik hoor allemaal jaatjes. Dat is mooi. Dan kunnen we dat extra hard met elkaar zingen. Vinden jullie niet? Gaan we dat met elkaar doen? Oké. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Dood overwonnen, ontspan de zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Dus zing ik halleluja, prijs de Heer, prijs zijn grote naam. Halleluja, prijs de grote koning, Jezus is opgestaan. Een feest. Dat Jezus weer leeft, wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Ontspan. De zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Laat nog één keer zingen, halleluja. Dus zing ik, halleluja. Prijs de Heer, prijs zijn grote naam. En zing ik, halleluja. Prijs de grote koning, Jezus is opgestaan. Halleluja, prijs de Heer, prijs zijn grote naam. En zing ik halleluja, prijs de grote koning. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan. Wat een feest zeg, heerlijk om dat met jullie te zingen. Nou, de grote mensen mogen even gaan zitten, want de kinderen mogen naar hun eigen programma. We hebben er vanmorgen twee, Veenhard Kruimels, de jongste, die gaan mee met Diana. Even zoeken waar ze is. Ja, daar. Dus de kinderen van 0 tot 3 jaar zijn dat. En de kinderen in groep 1, 2, 3 en 4, die mogen mee naar de Veenhard Kids met Gerrik. Gerrik zit hier vooraan. En we denken ook even aan de kinderen van de brugklas en de tweede klas. Die zijn al weg met Ron en Egid. Dus het is ook X-Point vanmorgen. Maar zij zijn al heel druk bezig. Dus nou, die hoeven niet meer weg. Maar de rest mag lekker opstaan en naar hun eigen programma gaan. En als het weer een beetje rustig is, dan zingen wij nog twee liederen. zingen een dankgebed met elkaar. Eigenlijk een liefdebetuiging aan Jezus. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Amen. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Amen. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Amen. Amen. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem, vanuit je tegen de pijlen van verleiden. God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal banken. Vrede kost vaste geest binnen in mij. Die rum in mij. Die rum in mij. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht verdrijft wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mij. En ik vertrouw op u en zal niet wanken. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust. God, u bent mijn God, en ik vertrouw op u en zal. Vrede, vorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen, die rust in u alleen, ik rust in u. We lezen samen een stuk uit de Bijbel, uit Handelingen. Het stuk over Koningsdag. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgezonden, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Lars. Vanmorgen vraagt het van ons allemaal even om te schakelen. Ik merk het bij mezelf in elk geval wel. Want het thema van vandaag gaat over hemelvaart. Er is ook al wat over gezegd. De liederen passen erbij. Maar het is 3 dagen geleden. Dus het kan misschien een beetje voelen als mosterd na de maaltijd. Maar ik denk dat na mijn verhaal, nadat we de Bijbel zijn ingedoken over wat hemelvaart eigenlijk betekent, ik hoop in elk geval dat veel meer zal voelen dan als mosterd na de maaltijd. Even over Hemelvaartsdag. Wat hebben jullie zo'n beetje gedaan met hemelvaart? Ik ben gewoon benieuwd. Roep eens wat. Wat doen wij met hemelvaart met elkaar? Werken, ja, zeker. Het is heel bijzonder trouwens, hè, dat in behoorlijk wat Europese landen, dat we vrij hebben met hemelvaart. Wereldwijd is dat helemaal geen gebruik of zo. Heeft te maken met onze christelijke cultuur waar we uitkomen. Iemand anders? Dierentuin, ja, leuke dingen doen. Ja, museum, ja. Wie niet? Wat? Kransen kijken, ja. Op de Dam. Oké. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen te doen. Volgens mij is Hemelvaart vandaag dat heel veel mensen erop uitgaan. En dat is ook mooi, daar mogen we met elkaar van genieten. Wie, even een vervolgvraag, want we kunnen heel veel leuke dingen doen met hemelvaart. Maar wie vindt nou van ons dat hemelvaart een onmisbare feestdag is? Kunnen we niet zonder. Wie vindt dat? Doe eens je handen omhoog, even peiling. Pin je nergens op vast? Ja, oké. Ja, vrije dagen zijn natuurlijk sowieso moeilijk op te geven, maar ja, ik zie wel wat vertwijfeling. Er komt ook een beetje, om me heen zie ik ook wel veel onbekendheid met hemelvaart. Twitter gewoon even doorzocht. De betekenis van hemelvaart boeit me eigenlijk niet. Ik vind die vrije dagen gewoon lekker. Kan een reden zijn om de hemelvaart gewoon echt te behouden. Hoe vier je eigenlijk Hemelvaartsdag? Moet ik vandaag nog wat verstoppen of versieren? Ja, als je nou echt geen idee hebt waar Hemelvaartsdag over gaat, dan denk je een beetje aan die andere feestdagen. Hemelvaartsdag. En hoe denken we daar in de kerk eigenlijk over na? In Amstelveen doen wij helemaal niks met hemelvaart. Het is gewoon een vrije dag door de week, we komen niet samen. Ik hoorde van Annemieke, jullie zijn ook niet samengekomen met hemelvaart in dit gebouw. Wat we wel doen in de kerk is natuurlijk dat verhaal van Jezus en zijn koninkrijk, dat vertellen we telkens weer het hele jaar door. En met kerst, Jezus wordt geboren, met Goede Vrijdag Jezus is gestorven, maar met paas hij is weer opgestaan. En als het daar dan zo'n beetje bij blijft, volgende week vieren we nog Pinksteren, maar als het daar een beetje bij blijft, dan is het alsof je een spannend boek bijna helemaal uitleest, maar alsof je dan vergeet om het laatste hoofdstuk met die climax erin, om die te lezen. Dat je die dan overslaat. Het Pasen is niet het einde, anders zou Jezus nog hier ergens onder ons hebben rondgelopen. Jezus moest ook een keer weggaan, dat begrijpen we. Op Twitter noemde iemand hemelvaart de Jesus Fly Away Day. Jezus die was er eventjes en toen is die weggegaan. En vaak denken we, ja, met hemelvaart neemt Jezus afscheid, hè, van zijn leerlingen, vertrekt hij naar de hemel. En is hij weer in de hemel, zoals hij dat eerst ook was. Hè, is alles weer bij het oude. Niets is minder waar, mensen, dan dat. Er zijn dingen stevig veranderd met hemelvaart. Hemelvaart is veel meer dan een afscheid. Hemelvaart is een hoogtepunt, een feest. Laten we daar met elkaar naar gaan kijken. En ik denk zeker niet dat we te laat zijn. Omdat we het 3 dagen geleden, omdat het toen officieel hemelvaart zijn. We gaan het vandaag gewoon vieren met elkaar. En we gaan ook onderzoeken. Handelingen 1. Laatst dus net een stuk van. Dus deel 2 van een tweeluik, geschreven door Lucas. En Lucas die schrijft aan een meneer Theophilus. En Theophilus is zeer geïnteresseerd in het leven en in het sterven, in de opstanding van Jezus. En dan lezen we in vers 3 dat Jezus, daar vertelt Lucas dan nog kort even wat over, dat hij de leerlingen, dat hij zijn vrienden herhaaldelijk heeft bewezen dat hij leeft. 40 dagen lang. Net zoals Theophilus waren de vrienden van Jezus niet zomaar een stelletje goedgelovige mensen die alles geloofden wat hem verteld werd. Maar voor hun die gebeurtenissen met die opstanding, Jezus opgestaan uit de dood, het was absoluut de buitencategorie. Hadden ze nog nooit meegemaakt. En zoals dat voor ons natuurlijk ook buitencategorie is. Hoe bedenk je het? En daarom verschijnt Jezus aan zijn vrienden 40 dagen lang om hem te vertellen hoe het zit, om te spreken over het koninkrijk. 40 dagen is een hele periode, maar ze lijken het eigenlijk nog steeds niet zo te snappen. Want als Jezus weer bij hen komt, dan lezen we in vers 6, een vraag. En die vraag, als je er wat langer over nadenkt, dan klopt die van geen kant. Ze zeggen, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Ze vragen eigenlijk, Jezus, gaat u nu heel binnenkort, dat is de eerste fout, gaat u nu heel binnenkort het koningschap aannemen? En dan bedoelen zij met koningschap over Israël. Het politiek, het militair koningschap. Leider zijn van het volk. En dat is de tweede fout. En de derde fout is dat ze dachten, ja, dan wordt hij dus koning over Israël. Ja, over ons land, Romeinen eruit, wij weer zelfstandig en op termijn ook weer welvarend. Dat is het plaatje wat die leerlingen hadden bij Jezus en zijn koninkrijk, waar hij het zo vaak over had, bij Jezus als koning. En Jezus geeft dan een antwoord en dat doet hij volgens mij in 2 delen en eigenlijk een beetje een gek antwoord. Hij zegt eerst, jullie krijgen de Heilige Geest. 2, hij vaart op naar de hemel. Hij vertrekt. Jezus lijkt te zeggen, het koninkrijk van God, dat is al aangebroken. Mijn nieuwe wereld is al begonnen. Maar ik kan niet hier blijven. Ik ga weg. Jullie krijgen de Heilige Geest. Hij komt in mijn plaats. En Jezus vaart op naar de hemel. Hoe is dat goed nieuws, Heer Jezus? Als je het wil begrijpen, moeten we wat dieper in die hemelvaart duiken. En volgens mij betekent hemelvaart dat het goede nieuws van Jezus tot een hoogtepunt komt. Jezus die ten hemel vaart, ik ga er 3 noemen, we gaan stuk voor stuk langs. Jezus die wordt met hemelvaart onze vriend, onze koning en advocaat. Eerst die vriend. Laten we hemelvaart even kort vergelijken met WhatsApp. Die applicatie op je telefoon waar je berichtjes mist. En stel nou, je hebt iets belangrijks te vertellen. En je besluit om die lijst met al die vrienden, familie en kennissen, collega's, om die allemaal 1 voor 1 een berichtje te gaan sturen. Ben je tijd bezig, toch? Je kan maar 1 tegelijk typen. Misschien kan je nog knippen en plakken, maar toch, je bent de hele tijd bezig. Zie dan eens hemelvaart als de groepsfunctionaliteit van het christelijke geloof. Wat bedoel ik daarmee? Jezus kon tijdens zijn leven op aarde met mensen spreken. Hij kon dingen doen voor mensen. Ik stel me zo voor dat er regelmatig lange wachtrijen stonden om met Jezus te kunnen spreken, om eventjes bij hem te kunnen zijn. Maar voor Jezus gold tijdens zijn leven op aarde de beperking van tijd en plaats. Op 1 plek tegelijk kon hij zijn. Kon met 1 iemand tegelijk spreken. Hemelvaart betekent dat die beperking van tijd en plaats wordt opgeheven. Nog 1 voorbeeld. Toen Jezus was opgestaan uit de dood, kwam Maria hem tegen. Wat doet Maria? Misschien ken je het verhaal. Ze klampt zich aan hem vast. Jezus, en nu wil ik u niet meer kwijtraken. waarop Jezus zegt, Johannes 20, vers 17, Maria houdt me niet vast, maar laat me opstijgen naar de hemel. Wat Jezus na zijn hemelvaart kan doen, is dat wat hij deed voor de mensen toen hij op aarde was, is dat hij dat dan overal en tegelijkertijd kan doen, voor iedereen. Die beperking van tijd en plaats, die geldt voor Jezus niet meer. Het is van één op één naar die groepsfunctionaliteit gegaan. Jezus is er voor iedereen. Daarom zei hij, Maria, houd me niet vast. Ik moet naar de hemel gaan. Daar ga ik een veel grotere taak, een veel grotere rol vervullen dan wat ik nu kan. En dat betekent, als je nadenkt over hemelvaart, dat er dus een enorme verbondenheid en vriendschap naar je toe komt door Jezus. Hij wil je vriend zijn. Hij zei het ook tegen zijn leerlingen. Ik ben bij jullie. Totdat een nieuwe wereld komt. Er zijn twee redenen. Want je denkt, ja, maar hoe dan? Er zijn twee redenen. Eerst is Pinksteren. Zeg ik aan het eind straks nog iets heel korts over. En tweede is dit. Volgens mij moet je hemelvaart niet zien als dat we in Jezus met hemelvaart de eerste astronaut op het spoor komen. Dat Jezus op aarde is, dat hij omhoog gaat en dat hij nog voorbij de maan of nog voorbij Mars, dat hij ergens arriveert in de hemel. Er was in de 70e jaren was er een president van de Sovjet-Unie en die zei tegen zijn piloten, ga maar zoeken. Piloten de lucht in, snelle vliegtuigen, boven de wolken, zoeken naar de hemel, zoeken naar God. Ze kwamen terug, rapporteerden aan de president en de president kon het vertellen aan het hele land, God bestaat niet, we hebben de hemel niet gevonden. Ik denk dat we over de hemel en ook over hemelvaart niet moeten denken als een soort verschil in hoogte. Dat Jezus een x aantal kilometer of duizenden kilometers ergens hoog. Het algemene beeld van de hemel, hoe wij daar vaak over spreken en hoe de Bijbel daar ook vaak over spreekt, is inderdaad dat de hemel is boven. We kijken bijna automatisch naar boven als het over de hemel gaat. De Bijbel spreekt er ook zo over. Jezus die omhoog geheven wordt. Jezus die terugkomt op de wolken. Aan het eind van de Bijbel een stad die uit de hemel neerdaalt. Maar goed begrijpen dat de hemel, dat de Bijbel een plat wereldbeeld had. Dus beneden was de aarde, plat. Boven was God in de hemel. Wij weten ondertussen dat onze aarde rond is. Dus als wij het over boven hebben, dan is dat een heel ander boven dan de mensen aan de onderkant van het bolletje. Die kijken dan de hele andere kant op. Onze aarde draait, dus het wordt allemaal heel ingewikkeld. En met de kennis van de kosmos moeten we dat beeld van de hemel, denk ik, doorvertalen. Iemand die dat heel goed doet, vind ik, heb ik zelf veel aan, is Tom Wright, een Engelse theoloog. En hij zegt, bekijk die hemel nou eens als de vierde dimensie. Een dimensie die nog achter onze dimensies van lengte, van breedte en van diepte ligt. Een vierde dimensie. Gods dimensie. Eén die wij niet kunnen zien, maar waarvan we af en toe wel merken dat er overlap is. Dat er verkeer is tussen die dimensies. Tussen onze dimensie, de aarde en Gods dimensie. Als dat waar is, als je er ook zo over zou kunnen denken, dan is die hemel veel dichterbij dan wij misschien wel denken. Ga maar na, zit er niet ergens in je hoofd verstopt dat je toch denkt dat die hemel heel ver weg is? Misschien is die hemel wel veel dichterbij dan we denken. Het koninkrijk van God is nabij. En dat zou ook betekenen dat als Jezus in de hemel is, in Gods dimensie, dat Jezus ook veel dichterbij is. Dat je misschien had gedacht. Augustinus, theoloog uit de 4e eeuw, die zei het als volgt. U voer voor onze ogen ten hemel en we keren bedroefd terug. Een beetje dat idee van we hebben afscheid van Jezus genomen, hij is ver weg. We keren bedroefd terug om u terug te vinden in onze harten. Dat is het feest van hemelvaart. Dat Jezus inderdaad naar Gods dimensie gaat, naar de hemel. Maar dat hij geen afscheid heeft genomen. Dat hij heel dichtbij is, in ons hart. Dat mag je vieren, daar mag je over uitschreeuwen, uitzingen. Jezus is dichtbij als een vriend in ons hart. toch blijft er denk ik bij ons over hemelvaart toch altijd iets in zitten van een afscheid. Jezus die afscheid neemt van zijn vrienden. Ik zie dat echt als de betekenis voor de schermen. Dat is wat we zien, dat is wat we lezen. Maar achter de schermen, en dat lezen we niet zo in Handelingen 1, dat stuk wat we met elkaar lazen net. Maar in het Nieuwe Testament wordt er heel duidelijk over gesproken. Achter de schermen, in Gods dimensie, daar gebeurt iets geweldigs, iets grandioos. Efeziërs 1 kan je het nalezen, Filippenzen 2. Wat er gebeurt in Gods dimensie is dat Jezus, Annemieke refereerde er al even aan, Jezus wordt binnengehaald. Misschien zonder die engelen wel te vlaggen met elkaar. Hij wordt binnengehaald in de hemel als overwinnaar. Hij bestijgt de troon. Hij wordt koning. En Heer, sinds hemelvaart heeft Jezus alle macht in hemel en op aarde. Dat is hemelvaart. Dat is de betekenis achter de schermen. Koning en Heer van hemel en aarde. Zie Jezus voor je als iemand in een control room. Iemand die het geheel overziet en bestuurt en regeert. De Bijbel zegt, hij doet daar in de hemel, in Gods dimensie, alles meewerken ten goede. Dat is wat Jezus aan het doen is als koning. Hij regeert, hij bestuurt, hij leidt. Alles doet hij meewerken ten goede. Het grote, het kleine, het kwade, het verdrietige en ook het goede. Het komt allemaal mee in Jezus koningschap. Jezus die bestijgt de troon, hij doet letterlijk, gaat hij een aantal stappen hoger als koning. En hij gaat op die troon zitten als God en mens. En dat is bijzonder. Jezus was God sinds de eeuwigheid. Hij kwam naar de aarde. En dan gaat hij niet als een soort gedaanteverwisseling dat hij weer God is in de hemel. Dat het weer zo was zoals het was. Jezus is verhoogd als God en mens. Er zit een mens op de troon die de aarde regeert en bestuurt. Dus je begrijpt wel, die vraag die die leerlingen aan Jezus stellen, die was veel te klein gedacht. Wordt u binnenkort koning over ons land? Nee, veel groter. Hemelvaart is een troonsbestijging op wereldtoneel. Nu, als je dat gelooft, als dat begint te zakken, dan kun je volgens mij meer leren te ontspannen. Kun je met hoop naar voren kijken. Want als Jezus koning is, als hij regeert, dan ben ik het niet, dan zijn wij het niet, die de wereld op onze schouders moeten nemen. Dat is wat Jezus doet. Hij regeert, hij bestuurt, hij is koning. Dus ontspanning, hoop wil in het leven staan. En bovendien ook grote vreugde. Dat is wat hemelvaart in elk geval wel met mij doet. Grote vreugde. En wanneer een voetbalclub gewonnen heeft, dan kronen we ze massaal. Kampioen! 5 jaar geleden, Willem-Alexander van prins tot koning, hele land viert feest. Een kroning is feest. En zo is hemelvaart het feest van de kroning van Jezus. Hem verhogen. Zoals Willem-Alexander zijn koningschap heel anders vormgeeft dan zijn moeder Beatrix, zo is Jezus ook op een onverwachte manier koning. Ik zei al iets over die leerlingen die verwachten dat Jezus koning zou worden, dat hij politiek militair leider zou worden van het land, dat er welvaart en vrede zou aanbreken. En dat ging heel anders. Jezus is een heel andere koning. Hij is koning van Gods koninkrijk. En als Jezus dus op een andere manier koning is, dan betekent dat ook, want hij is een vriend, hij heeft ons niet verlaten, hij is koning. Dan betekent het niet dat omdat Jezus nu weg zou zijn, want dat is hij niet, dat wij vrij zijn om de wereld in te richten zoals we dat zelf maar willen. Het betekent, als we het serieus nemen, Jezus als vriend en koning, dat hij regeert. Dat hij het voor het zeggen heeft. Is dat zo? Is Jezus koning? Is hij heer? Als jij besluit je over te geven aan Jezus, als je besluit zijn handen in zijn handen te leggen en zegt, Heer, leid mijn leven maar. Ik wil voor u leven. Dan wordt Jezus koninkrijk. Dan wordt Jezus koningschap zichtbaar. Als jij getuigt op jouw manier, met woorden, met daden, van Jezus als jouw vriend, als jouw koning, dan wordt Jezus koningschap zichtbaar. Als er in jou iets gebeurt, als je verandert van binnenuit, dan wordt Gods koninkrijk in Jezus zichtbaar. In jou, door jou heen. Jezus regeert als koning. Het is zijn verlangen om ook koning te zijn van jouw hart, van jouw leven, van deze gemeente. Vriend, koning. Derde is die van de advocaat. Ik las laatst een verhaaltje van drie jongens, drie broertjes. Ze waren twee ervan, de twee oudsten, die waren behoorlijk baldadig geweest in de morgen. Ze hadden zich flink uitgesloofd en hun ouders waren echt boos. En in de middag wilden zij lasergamen. Het kwam zomaar willen lasergamen. Die twee oudsten die wilden dat heel graag. Ze dachten, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Papa en mama zijn vanmorgen enorm boos op ons geweest. Het echt verknald. Wat ze deden, unaniem besloten, dus we sturen ons kleinste broertje. En tegen hem zullen ze toch geen nee kunnen zeggen. Dus kleinste broertje gaat naar papa en mama toe en vraagt, papa, mama, mogen we lasergamen? Waarop de ouders in een lach schieten, want het kleine jongetje wist heel niet wat lasergamen was natuurlijk. En ze begrepen wel wie daarachter zaten. Het verhaaltje laat zien dat wij op een heel vroege leeftijd al weten, beseffen, dat we iemand nodig hebben die voor ons een goed woordje doet. Toch? Soms in hele specifieke situaties, maar ook in het algemeen. Dat is het derde waar Hemelvaart op wijst. Dat Jezus voor ons een goed woordje doet. Nou, woordje, zeg maar gerust, woord. Jezus is de mens die de troon besteeg, maar hij is ook de advocaat. Hij is bezig om ons elke dag weer te verbinden aan God. Om ons daar te vertegenwoordigen, te representeren. En het heeft als gevolg dat wanneer God naar jou kijkt, dat hij niet je tekortkomingen ziet, maar dat hij Jezus ziet. Wanneer God jou hoort, dan hoort hij niet jou stamelen, of mijn verlegenheid om soms over God of om over Jezus te spreken, maar dan hoort hij Jezus. Wanneer God naar ons kijkt, dan ziet hij Jezus. Wanneer God ons hoort, dan hoort hij Jezus. Dat is wat Jezus in de hemel aan het doen is. Jezus gaf zijn leven, zodat wij het leven ontvangen. Dat is wat Jezus daar in de hemel doet. Dat is waarom hij naar de hemel ging. Om daar onze advocaat te zijn. Eentje die onze zaak oppakt, elke dag weer opnieuw. Om voor eeuwig in te staan voor ons bij de Vader. Jezus als advocaat, hij garandeert je dat je vergeven bent, geaccepteerd bent. Als God naar je kijkt, dat hij zich in jou verheugt. Woorden die allemaal in de Bijbel staan. Hemelvaart betekent dus niet dat we Jezus' vriendschap verliezen. Dat we zijn nabijheid verliezen. Dat zijn leiderschap verdwenen is nu hij niet meer op aarde rondloopt. Maar hemelvaart, zou je kunnen zeggen, dat is eerder een vermenigvuldiging van al die dingen. Zijn nabijheid, zijn koningschap, zijn bemiddeling. Dat is alleen maar toegenomen met hemelvaart. Het is groots. Hemelvaart is echt een grote vernieuwing, een grote stap in Gods plan met de wereld. Jezus is onze vriend, onze koning en advocaat. Zie je wat voor prachtige momenten hemelvaart eigenlijk is. Tot slot. Ik denk dat we met hemelvaart ook wat huiswerk meekrijgen. De hemelvaart kun je zien als het moment dat de meester een stap terug doet, een stap naar boven doet, een stap naar Gods dimensie. Dat hij niet meer letterlijk hier rondloopt, dat hij boven hard aan het werk is. En dat wij hier op aarde het zelf mogen, het zelf moeten gaan doen. Zoals Jezus zegt, wees mijn getuige. Jullie ontvangen kracht, wees mijn getuige. Vertel in woorden en daden over wie ik ben, wat ik heb gedaan. Nou ja, of we het helemaal zelf moeten doen, ik denk het niet. Daar gaat Pinksteren over, over een week is het Pinksteren. Ik denk dat de Heilige Geest gekomen is om deze drie dingen, om ze echt te maken. Om ze te doen landen in je hart. De Heilige Geest, die helpt je om te ervaren dat Jezus dichtbij is. Dat hij zijn vriendschap aanbiedt. De Heilige Geest, die helpt je om nederig te zijn. En om omhoog te kijken, of zo je wilt, om je heen te kijken naar Jezus als je koning. Om hem aan te nemen in je leven. De Heilige Geest, die wil je ervan overtuigen, ja, ik ben een geliefde zoon. Ja, ik ben een geliefde dochter van God. Want Jezus doet zijn werk als advocaat in de hemel, als bemiddelaar. Tussen hemelvaart en Pinksteren, 9 dagen. Tussen hemelvaart en Pinksteren bidden veel mensen extra om de kracht van de Heilige Geest. Nog steeds, in onze tijd. En dat gaat mogelijk terug op wat die leerlingen van Jezus zelf deden. Ik vind het prachtig beeld dat Jezus dan omhoog geheven wordt, opgenomen in een wolk. En dat die leerlingen daar dan nog een beetje omhoog blijven staren. Ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd, maar ik stel me voor dat het echt een tijd heeft geduurd. Ze staarden naar de hemel. Wat gebeurt ons nou? En dat er dan twee mannen in witte gewaden bij hen komen staan. En dat hij zegt, wat zou je omhoog te kijken? Vrij vertaald, wat zij omhoog te kijken, ga je leven hier op aarde. En dat doen die leerlingen, want ze keren terug naar Jeruzalem en ze gaan daar vurig in gebed. En ze gaan naar de tempel om God te aanbidden, om God groot te maken. Hun antwoord op de hemelvaart was gebed. Hun antwoord op de hemelvaart was aanbidding. En ondertussen wachten, uitzien naar de kracht van God. In de opstandingskerk in Utrecht is er een huiskring geweest. Die heeft gedacht, wij gaan die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, gaan we proberen om net als die leerlingen in gebed te gaan. Om verlangend te bidden naar de komst van de geest. Op de jaarthema-site, jaarthema.nl, er komt elke dag een gebed wat je kunt bidden. Een gebed om vervulling met de geest. Een gebed om te verlangen naar de komst van de geest. Als je daarin mee wil doen, kun je elke dag even naar die site toe gaan en staat er een nieuw gebed voor de dag. Doe je mee in de beweging van die leerlingen om uit te zien naar de kracht van God. Het verhaal in Handelingen gaat daarna ook verder. Het is een verhaal van mensen, zoals jij en ik, die dat leven in die twee dimensies ervaren. Die ervaren dat Jezus leeft. Dat hij werkt. En zo zie ik hemelvaart ook als een kans voor ons. Om eens achter de horizon van elke dag te kijken. En om dan te durven zien dat de hemel misschien wel dichterbij is dan we denken. Dat Jezus dichterbij is dan we misschien wel denken. Dat we durven zien dat we die uitdaging aangaan om Jezus als vriend, als koning en advocaat te zien in ons leven. Niet Jezus die ergens in de hemel rust op zijn lauweren, geniet van zijn welverdiende rust, maar Jezus die er alles aan doet om deze wereld te vernieuwen. Die bezig is, die werkt, totdat hij op een dag als koning weer terugkomt, weer terugkeert. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen samenvallen en Gods rijk definitief aanbreekt. Hemelvaart. Ik wens je toe dat je dat misschien nog meer gaat zien als een bron van grote kracht, van nabijheid en grote vreugde. gaan luisteren naar een lied. Soeverein. Ik denk dat het al iets zegt over Jezus als onze vriend en koning. Als een vader en doet onze angsten niet. U bent werkzaam als wij wachten. U heiligt ons steeds meer. Boven al onze gedachten leert u ons vertrouwen, Heer. U geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet de mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw trouw is voor eeuwig. Uw liefde houdt stand. U bent soeverein, o God. Onvoorstelbaar is uw wijsheid. Wie begrijpt uw wegen, Heer? U troont hoger dan de hemel. En toch knielt u bij ons neer. Diep bewogen met wie pijn lijdt. Door niemand wordt gehoord. U omringt en ondersteunt mij. Mijn vreugde vind ik in uw woord. U geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet uw mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw trouw is voor eeuwig. Uw liefde houdt stand, u bent soeverein, o God. Ook wanneer de vijand ons beschadigt, u keert het voor ons op. U geeft ons reden om u te eren. Ook al voert de weg door diepe dalen, uw trouw blijft steeds bij ons. U geeft ons reden om u te eren. Ook wanneer de vijand ons beschadigt, u keert het voor ons om. U geeft ons reden om u te eren. Ook al voert de weg door diepe dalen, uw trouw blijft steeds bij ons. U geeft ons reden om u te eren. Uw trouw is voor eeuwig, uw liefde houdt stand, u bent soeverein, o God. Uw trouw is voor eeuwig, uw liefde houdt stand, u bent soeverein, o God. We vieren vandaag met elkaar de maaltijd van Jezus. Wanneer we het brood breken en wijn drinken. En de maaltijd van Jezus was een instelling van Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Een tijdje geleden sprak ik met een tiener over vriendschap met Jezus hebben, ervaren. Een deel van de preek vandaag ook. Jezus, onze vriend. En zij vertelde dat ze moeite had om het te geloven. Moeite had om het te ervaren. Is het dan echt zo? We hadden het erover dat als je het niet gelooft, dat Jezus zich niet opdringt. Zoals vrienden zich niet opdringen. Dus als jij ervoor kiest om niet te geloven, dat je het wellicht ook minder van hem zult merken. We hadden het er ook over dat Jezus echt uit is op die vriendschap. Dat hij naar verlangt. En ja, op dat moment was het niet de setting om met elkaar de maaltijd van Jezus te vieren. Maar ik had gewild dat we het hadden gedaan of dat het wel het moment ervoor was. Want ik denk dat samen de maaltijd van Jezus vieren bij uitstek een moment is om die vriendschap echt te ervaren. En Jezus is naar de hemel gegaan, lichamelijk, lijfelijk. Hij is niet meer onder ons, zoals wij elkaar kunnen zien en aanraken. Maar het goede nieuws is dat Jezus leeft en dat hij door zijn eigen maaltijd, die hij zelf heeft ingesteld, door brood en wijn, dat hij aanwezig is in zijn kerk, onder christenen. Als een vriend zo dichtbij. Brood en wijn zijn manieren om zijn nabijheid te mogen ervaren. Zo echt als we het brood proeven, zo echt als we de wijn proeven. Het zijn manieren, het zijn tekenen om de herinnering aan Jezus levendig te houden. Echt. Ik ben altijd bij jullie totdat een nieuwe wereld komt. Brood en wijn zijn tekenen om omhoog te kijken. Om naar Gods dimensie te kijken. Naar Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader zit. En in het avondmaal, in de maaltijd van Jezus, kun je hem danken. Voor zijn beweging van hemel naar aarde. Voor zijn liefde die we daarin zien. Dat Jezus ons niet in de steek liet, maar dat hij kwam om ons op te zoeken. Bewaar die herinnering aan zijn lijden en zijn sterven en aan zijn opstanding voor eeuwig in je hart. Koester het. Vier het mee. En bedank hem ook voor die beweging van de aarde vervolgens naar de hemel. Om daar als onze vriend, als onze koning, als onze advocaat op te treden. In die maaltijd van Jezus zit ook dat aspect van vooruitkijken. Vooruitkijken naar de dag dat Jezus als koning terugkomt, weerkeert. Wanneer de grote, eeuwigdurende maaltijd zal aanbreken. God zal wonen onder de mensen in Gods nieuwe wereld. Laten we daarom onze harten richten op hem. Die koning is in de hemel. En gast hier vandaag hier in deze zaal, in deze kerk. In ons midden, onder ons. Daarom wil ik je uitnodigen namens de gastheer om te komen, om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Als je hier te gast bent, vaste bezoeker of lid, iedereen is welkom. Doe mee. Als je gelooft in Jezus als jouw Heer, als jouw koning, als jouw verlosser. Als je het niet gelooft, als je nog onderzoekende bent, denk dan dat vriendschap, dat erkenning van iemand als koning ook iets is wat mag groeien. We gaan zo We gaan zo in groepen uiteen om ook ja, meteen maar toe te passen waar het einde van mijn verhaal net mee eindigde. We gaan zo in groepen uiteen. Komt er een stuk brood, of nee, we gaan in groepen uiteen. Dus zeg maar, doe man of 5, 6 met elkaar, niet te groot. Dan mag je één iemand afvaardigen, die kan een stuk brood komen halen. Dat mag je dan in de groep rond laten gaan, allemaal een stuk brood nemen. En daarna bidden we kort met elkaar in die groepen. Ja. Dus, misschien kan dat ook een gebed zijn om de kracht van de geest, hè, uitzien naar Pinksteren. En als er kinderen zijn in de groep, neem ook de ruimte om de kinderen te zegenen in het gebed, in die groep. Nou, en daarna zal de beker rondgaan door de groepen heen. En dan heffen we de beker van dankzegging, van aanbidding, voor Jezus als onze koning. En dan sluit ik het geheel daarna af. Dus wil je elkaar opzoeken, groepjes van 5, 6. En dan neem ik het even over. Ja, dus maak eerst even groepen. Staan. Ja, volgens mij komt het wel goed. Ja. Oké. Volgens mij zijn de groepen gevormd. Dat is mooi, ik zag al wat handen schudden. Als je elkaar niet kent, wel even goed misschien om een hand te geven. Ja. Het brood dat wij breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is om al onze zonden te vergeven, om ons te voeden voor het leven met Hem. Vaardig per groepje even één iemand af, die kan een stukje brood bij mij ophalen, dan wordt het zo weer verder gebroken. Samen delen wij, er is is brood voor iedereen. Proef de liefde, wij zijn welkom hier aan tafel. Samen leven wij, samen delen wij. Er is brood voor iedereen. Proef de liefde, wij zijn welkom. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink alle eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van Jezus Christus, onze Heer en onze Koning, vergoot is om al onze zonden te vergeven, om ons vrij te maken, om ons te verbinden op een nieuwe manier met Hem. We hebben twee bekers. Dus we moeten even op elkaar wachten. Dus ik ga hem gewoon naar twee groepjes aan het begin brengen. En geef hem daarna door even aan een volgend groepje. Oké? En als die op is, kun je ondertussen terugkomen om bij te vullen. Ja? bloed van Christus, ook voor jullie. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven. Vol van liefde en vrede, Christus, Hij alleen. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? In Christus alleen is het water des levens. Rijkt ons de beker, geeft het om niet. Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg om te gaan. Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt het licht in ons donker verdriet? In Christus alleen worden harten gevonden. Licht van de wereld, licht dat ons zit. Vriendschap heb ervaren. Ik wil de viering afsluiten met een korte tekst uit Romeinen 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Amen. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Nog een paar dingen die ik met jullie wil delen. Er is zometeen koffie en thee, limonade in de hal. Dus blijf nog even. En van harte welkom in elk geval om dat te doen. En wil je iets vragen over de dienst, schiet Lars even aan of mij. Voel je vrij daarin. Geef als Veenhardkerk ook elke week een bloemetje weg. Ze staan hier al de hele tijd mooi op het podium. Ze gaan deze week naar Bianca Meurs. Bianca is ernstig ziek. Ze heeft kanker, ze heeft nog maar een paar maanden te leven. Ze heeft een zoon van 17, Gillian, en van 9, Jaden. En dat is heel heftig voor hun als gezin. Zij is een hele spontane, sterke vrouw die ontzettend haar best doet om deze laatste maanden heel goed voor haar gezin, haar kinderen te zorgen. Ze willen het bloemetje aan hen geven als steun en bemoediging. Ik ga zo meteen ook collecteren. Collecteren deze hele maand voor de MAF. De MAF heeft, misschien weet je dat, allerlei vliegtuigen, waardoor ze mensen op plekken waar ze moeilijk kunnen komen, toch kunnen bereiken met hulp. Op die manier verspreiden ze ook het woord van God. En zij sparen op dit moment voor een vliegtuigje in Zuid-Soedan. Dus het lijkt me een prachtig doel om aan mee te helpen. We zullen niet met z'n allen, denk ik, een heel vliegtuig kunnen opbrengen, maar een stukje van de vleugel bijvoorbeeld lijkt me mooi om als Veenhardkerk bij te dragen. En ik wil tegelijk voorstellen, toen ik het zo voorbereidde, moest ik wel erg denken ook aan Bianca. Als ik dan zo'n bloemetje aan haar mag vertellen dat ze die krijgt. En aan de MAF, dus zullen we anders kort nog een gebed uitspreken voor haar gezin. Maar ook voor de MAF. En ik wil ook kort bidden voor de beroepingscommissie. Ze zijn heel druk bezig om profiel op te stellen voor een nieuwe predikant. Ik denk dat het goed is om voor hen ook een zegen te vragen. In dit proces. Zullen we kort naar de Heer gaan aan het einde van deze dienst? Goede God, we komen bij u. Heer Jezus, we komen ook bij u als koning, als vriend, als advocaat. Heer, dank voor dat wonder. Dat u als grote God afdaalde naar de aarde, mens werd en tegelijk ook weer mocht terugkeren naar de hemel. Heer, en de hemel is dichtbij, want u bent zo dichtbij. Dank daarvoor, voor dat wonder. Heer, we bidden vanmorgen voor Bianca, voor haar kinderen, Gillian en Jaden. Heer, wat een moeilijke weg moeten zij gaan. Ons hart gaat naar hen uit. Als Bianca ziek is en niet lang meer te leven heeft. Heer, geeft u hen de kracht die nodig is om dit te dragen. Geeft u hen ook nog veel momenten van plezier en verbinding. Heer, omringt u hen met uw liefde en uw nabijheid. En geef dat ze ook door het bloemetje iets mogen ervaren van de verbinding die er is, ook met u. Heer, we bidden ook bidden voor de MAF die zulk goed werk doet, vaak in moeilijke omstandigheden. Bidden voor de mensen die daar werken, de piloten, maar ook alle mensen achter de schermen. En we bidden, Heer, ook dat het geld dat we deze maand als Veenhardkerk bij elkaar brengen, tot een zegen mag zijn voor mensen in allerlei uithoeken van de wereld. Heer, we bidden ook voor onszelf, zoals we hier zitten. Heer, u kent ons, ieder van ons, vanmorgen. U weet wat we nodig hebben. En daar danken we u voor. Heer, we bidden u voor een beroepingscommissie, een groep mensen uit onze kerk, die bezig is met het vinden van een nieuwe dominee, het zoeken, maar ook het nu eerst opstellen van een profiel. Wie zoeken we eigenlijk? We bidden u om een zegen over dit proces. Heer, u weet al welke dominee de Veenhardkerk straks krijgt. Want u bent een God die soeverein is en die voorziet. We bidden u dat we u volgen, dat we uw stem volgen. En bidden u om een zegen in dit proces. Gaat u zo met ons mee, ook zo meteen als we de kerk verlaten. Heer, dat u in ons hart meegaat, dat we kunnen uitdelen van wie u bent en van uw liefde voor ons. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen collecteren en na de collecte zingen we nog één lied. zingen nog met elkaar, Regeer in mij. Over al wat leeft bent u de hoogste Heer. Als de zon opkomt, elke morgen weer. Daarom vraag ik u, Heer van zee en land. Neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding. Dat ik u vraag, o Heer, regeer in mij vandaag. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Droom, in mijn zwartste nacht, er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag, regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht, er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. Regeer in mij vandaag, o Heer, regeer in mij vandaag. Amen. De Heer leeft, Hij regeert, Hij is bij ons. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid en kracht van Gods Geest is er voor jullie allemaal. Amen.